Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu Aksoy. Merhabalar, ben Burçin Altınsay. Kültür Mirası ve Koruma, Kimin İçin Ne İçin programını dinliyorsunuz. Bu program kültür mirası alanında aslında sürekli medyada duyduğumuz haberleri, kültür mirasına ilişkin gelişmeleri, işte mevzuat değişikliklerini, kamu kurumlarının çeşitli politikalarını, belediyelerin işte yenileme başlığı altındaki politikalarını, kültür mirası alanlarında yapılan işleri, bütün bunların arka planını, işte mantığını, gerekçesini daha açmak, tartışmak, kavramsallaştırmak üzere bir program. Burçin, bu ikinci programımız. Bu ikinci programımız. Geçen hafta başladık. Burada kültür mirası ne demek, neleri kapsar, bizi neden ilgilendirir, neden önemlidir, yaşantımızda nasıl yer alır, gündemimizde yer aldığında söylediğin gibi arkasında neler vardır, koruma nedir, kimin için yapılır, ne için yapılır, bütün bunları kültür mirası kavramının arkasındaki çok katmanlı düşünce alanı çerçevesinde koruma yaklaşımları, Türkiye'de kültürel mirasın algılanışı, uygulama politikaları ve vatandaşlar olarak bizim kültürel mirasla ilgili erişim, bilgilenme, sahiplik gibi konularda haklarımız ve sorumluluklarımızın neler olduklarını da konuşmaya çalışacağız. Mümkün olduğunca güncel vakalar etrafında toparlamaya çalışacağız. Evet, güncel vakalar bizim için aslında bütün bu meseleleri açmak için önemli şeyler, durumlar, vakalar. Geçen hafta ilk programda Bursa'da yer alan Bursa Merkez Bankası binasının koruma kurulu tarafından yıkılmasının onaylanarak rekonstrüksiyonun yapılması kararını incelemiştik. Bursa Merkez Bankası binası bir 20. yüzyıl tescilli bir eseriydi. Çok önemli bir eser. Bursa'da işte bu Hanlar bölgesinde belediye tarafından yapılmakta olan bir tarihi merkezi işte cazibe haline, alanı haline getirmek için proje bağlamında bütün bu modern binaların yıkılması söz konusu. Bunu işledik. Şimdi bu haftada yine benzeri bir şeyden, hattan yürüyoruz. Ankara'daki Saraçoğlu Mahallesi'nin ki bu da bir 20. yüzyıl eseri, bir kentsel alan, binalarıyla, alanıyla. Saraçoğlu Mahallesi'nin başına gelen yenileme operasyonu diyelim, bunu konuşacağız. Evet, bu 20. yüzyıl dönemine ait yapıların korunması meselesi tabii çok daha yakın dönemlerde bizim de üzerinde çalışmaya başladığımız bir konu. Bursa'da, Bursa örneği de öyle, Saraçoğlu Mahallesi de 20. yüzyıl mimarisinin, kent parçasının örneği. Bu tür yapılar tabii korunacak yapı gibi algılanmıyor. Genel algıda, yani toplumun algısında onlar tarihi gözükmüyor. Diğer mesela Bursa'daki Hanlar gibi tarihi bir yapıymış gibi algılanmıyorlar. Bunlar malzemeleriyle, formlarıyla belki etrafta çok gördüğümüz diğer yapılara ilk bakışta benziyorlar. Belki de o nedenle öyle görülüyorlar. Ama 20. yüzyıl yapıları da hem hani büyük çoğunluğu bu modernizm dediğimiz mimari stil içinde yapılıyor ama öyle olmasa da mimari kültürümüzün önemli bir parçası olmuş yapılar bunlar. Bunlar tabii çoğu zaman önemli mimarlar tarafından tasarlanıyor veya bir dönemin planlama anlayışlarının göstergesi, onların birer varoluşu olarak ortaya çıkıyorlar. Dolayısıyla o dönemin yaşam biçimini, politikalarını yansıtması açısından mimarisinin yanı sıra korunmaya değer yapılar. Yani çok eski olmayabilirler ama yine de bu özellikleri nedeniyle korunmaya değer yapılar, koruma altına alınmaları gerekiyor. Evet, yani aslında yani, böyle kültür mirası dediğimizde korunması gereken eserler dediğimizde nedense böyle hep bir çok eski bir geçmişe gitmek, işte böyle antika, arkeolojik böyle filan ya da işte yani eski olması, böyle yakın bir döneme yaklaştıkça o eskilik azaldıkça sanki korunmaya değmezmiş gibi. Oysa ki yani korumaktan bizim kastımız bir takım değerler, yani o döneme damgasını vurmuş değerlerin fiziki yansımalarını ya da işte bir şekilde elle tutunur ya da tutulamaz yansımalarını ortaya çıkarıp bu değerleri değil mi anlamlı kültür kılmak. Kültür varlığı dememizin sebebi de o zaten. Bunlar kültür varlıkları ve bu kültürel miras kavramında, kültür varlığı kavramında çok daha geniş algılıyoruz biz artık. Çünkü bu sadece eskilik değerleri değil önemli olan. Yani çok eski 100 yıllık, 200 yıllık yapıların da tek değeri, eskilik değeri değil. Dolayısıyla bu yapılarda, 20. yüzyıl yapılarında söylediğim gibi kentsel bağlamdaki yerleri, planlama anlayışlarını yansıtmaları, toplumsal dönüşümleri, ekonomik değişimleri, gelişimleri anlatan çok önemli göstergeler bunlar. Yani fiziksel yansımaları bütün o değerlerin. Bunları tabii anlatmak, söylediğim gibi algıda çok tarihi gibi korunacak gibi görünmüyorlar ve bunun böyle olduğunu anlatmak, bunların da korunacak değerler olduğunu anlatabilmek ve tanıtmak için bayağı bir çaba da var. Özellikle 90'lı yılların başından itibaren işte Dokomomo diye bir kuruluş oluşturuldu. Komos'un içinde 20. yüzyıl bilimsel komitesi oluşturuldu. Bu Dokomomo'da modern mimarinin belgelenmesi ve korunması demek açılımı. Bu komiteler ve organizasyonlar bu varlıkları geniş çapta tanıtmak için ve koruma altına alınmaları için uğraşıyorlar. Mesela son yıllarda Dünya Miras Listesi'ne de örneğin Frank Lloyd Wright'ın, Le Corbusier'in bir dizi modern dönem yapısı girdi. Fakat bu son zamanlarda artık bu söylediğim komiteler daha çok böyle gözden uzak kalmış, ünlü isimler tarafından yapılmış olmasa da yine aynı değerleri taşıyan, gözden uzak olmuş kalmış yapıları da tanıtmak için uğraşıyorlar. Hatta bazen biraz tehlike de oluşturuyor. Çünkü bazı ülkelerin geçmişinde bu dönemin, örneğin komünist dönemden geçmiş ülkelerde bu dönemin yapıları da kötü hatıraları belki hatırlatıyor bazı insanlara. Dolayısıyla burada böyle biliyor. Korumama evet, anıtın hani niteliğiyle ilgili de tartışmalar da bir yandan başlıyor. Aslında Türkiye'de de ilişkin, Burç'un aslında geçmişe ilişkin toplum yeniden sürekli bir muhasebe yapıyor. Yani geçmişle evet, bağlantı evet, içinde evet, olması evet. Demek toplumun bu muhasebeyi olumlu ve olumsuz yönleriyle sürekli konuşması demek. Yani bu konuda böyle şeyler yok. Yani dışarıdan tespit edilmiş bir takım çizgiler, hatlar falan o yok. O nedenle yani. Zaten bu geçmişimizin izlerini taşıyan kültür varlıklarını biz de korunsun diye uğraşıyoruz. Evet. Çünkü o geçmişi anlamanın çok doğrudan parçaları bunlar. Yani doğrudan göstergeleri, fiziksel varlıklar. Oradan anlamak için korunmalarını istiyoruz zaten her şeyden çok. Bu Türkiye'de de Dokomomo 2002 yılında kuruldu. Türkiye'de de işte mesela Ankara'dan bahsedeceğiz bugün. Ankara'da böyle dönemin yapılarında epey uğraşıldı dikkat çekebilmek için. İşte bunların ama çok bir kısmı ne yıkılan yazık var. Ki yıkıldı. Bir kısmı işte koruma altına alındı. İşte Ankara Su Süzgeci, Etibank Genel Müdürlüğü, İstanbul'dan Hürriyet Gazetesi binası, yakında yine yıkılan İstanbul Üniversitesi Merkez Kitaplığı var mesela. Hepsi de böyle bayağı bilinen yolcu salonu. Bunların hepsi o dönemin Çubuk Barajı, Baraj Gazinosu, işte Bursa'da Merkez Bankası, Ankara'da İller Bankası yıkıldı. Büyükada'da da Mottola evi, Burgazada da Ilia Ventura'nın mimarı olduğu modern dönemden iki ev. Bunların hepsi korunsun diye çabalar gösterildi. Bir kısmı kaybedildi ne yazık ki ve Saraçoğlu Mahallesi de çok yakında yine böyle bir projeyle gündemimize girdi. Evet, şimdi tekrar hatırlatalım dinleyicilere. Kültürel miras ve koruma kimin için, ne için programını dinliyorsunuz ve bugün Ankara'nın Saraçoğlu Mahallesi'nde yaşanmakta olan bir işte yenileme süreci var, onu ele alıyoruz. Ankara'da aslında böyle karşımıza Ankara Mimarlar Odası bu konuda çok işte basın bültenleri, duyuruları vesairelerle aslında canlı bir şekilde takip ediyoruz. Bir taraftan da işte karşımıza böyle tanıtım filmleri çıkıyor. Yani bu mahalle canlandırılacak, işte bu mahalle bir çekim merkezi olacak diye. Yani burada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yürütmekte olduğu bir yenileme projesi var. Ve buna karşılık da daha bir iki gün önce bu projeye karşı bir 102 sivil toplum kuruluşunun imzaladığı da bir bildiri oldu. Büyük bir itiraz var. Yani Ankara Mimarlar Odası Şubesi'nin de başını çektiği bir itiraz var. Şimdi bunu neden bu itiraz var? Burçin size... Evet, Ankara Mimarlar Odası bu konuyu başından beri yakın takipçisi. Çünkü şu sıralarda bir proje tanıtımıyla ortaya çıkıldı ama aslında 2013 yılından itibaren burada bir harekat var bu projeye doğru giden. Ben biraz Saraçoğlu Mahallesi'nden söz edeyim. Saraçoğlu Mahallesi Ankara'nın göbeğinde, Kızılay'ın yakınında. 1944 yılında Cumhuriyet döneminin erken dönemlerinde bir konut, toplu konut alanı olarak yapılmış, inşa edilmiş. Başbakan, o zaman başbakan olan Saraçoğlu'nun ismi verilmiş. Sonradan ismi Namık Kemal Mahallesi'ne dönmüş ama Saraçoğlu olarak biliniyor. Buranın mimarı Paul Bonnat. Bu tabii tek başına bir mahalle olarak değil de Güven Parkı, işte bakanlıklarla birlikte Ankara'nın çeşitli dönemlerde planları yapılıyor biliyorsunuz. O planların bir parçası olarak işte memurların lojman olarak kullanacağı bir konut alanı olarak inşa edilmiş. Az katlı bloklar var, yeşil alanlar var, ortak alanlar var, sosyal yapılar var. İşte şimdi kütüphane olarak kullanılan yapı gazino olarak tasarlanmış. İki tane okul var. Bu okullardan birine de ben ilkokulda bir sene gitmiştim. Namık Kemal İlkokulu, benim de okulum. Dolayısıyla Ankaralılar için, Ankaralıların geçmişinde önemli yeri olan, çok yeşil, genişçe, asude sokakları olan, şimdi artık hiç kalmamış bir yer, böyle bir yer yok belki de şehrin merkezinde. 250 tane tescilli anıt nitelikli ağacı var ama ondan çok daha fazla ağaç olan bir yer. Yani hem simgesel değeri var, yapılışı sırasında, çünkü işte o sırada dünyada olan bahçe şehir akımlarını da tasarımına katılmış. O zamanın planlama anlayışlarıyla üretilmiş. Dolayısıyla hem ülkenin siyasi ortamını, planlama anlayışlarını, bunların nasıl üretildiğini, konut üretme biçimlerini falan da anlatan bir hikayesi var buranın geçmişinde. O hikayenin okunması, kaybedilmemesi gerekiyor. Böyle bir simgesel değeri var. Bir de ilk olma değeri de var. Yani böyle bir kaplı konut ilk defa yapılmış. Dolayısıyla nadir bir yer. Şimdi tabii bu nitelikleriyle, yani şimdi mesela Google'dan falan baksanız yemyeşil görünen bir yer şehrin ortasında. Bu nitelikleriyle de çok nadir bir yer. Evet. Saraçoğlu Mahallesi. Programın başında aslında yani geçmişimize baktığımızda geçmişten bugüne taşımak, geleceğe taşımak istediğimiz değerlerin neler olduğunu, hangi değerleri biz önemsiyoruz ve bunları taşımak istiyoruz diye bahsetmiştik. İşte Saraçoğlu Mahallesi'nde aslında bu mahalle inşa edilirken bir değer var burada. Bu değerin ne olduğunu biraz böyle altını çizmek lazım. O da yani işte senin de dediğin gibi 1944 yılında bir memur mesken yasası çıkıyor. Yani aslında memurlara ucuz lojman sağlamak için o dönemin böyle bir sosyal politikası bu. Kamu eliyle, kamu yatı genel bütçeden aslında Türkiye'nin bir sürü yerinde bu tür lojmanlar yapılmak üzere bir harekete geçiriliyor. Yani bu bir kamu felsefesi diyelim. Evet, tabii. Ucuz konut sağlamak için ve değişik bir de alternatifler üretiyorlar ve belediyelere de yetki veriliyor konut, kamu için konut üretme yetkileri. Yani bu konuları aslında hem Saraçoğlu Mahallesi'nin hem Ankara'nın o döneminin ayrıntısı. Zeynep Tanrıverdi'nin bir yüksek lisans tezi var, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yapılmış. O oldukça ayrıntılı anlatılıyor. Eğer daha fazla ilgilenen izleyicilerimiz oradan da bakabilirler. Biz de referansları vereceğiz zaten blogumuzda. Saraçoğlu Mahallesi'nin bir mücadele tarihi de oluştu şimdi tabii. Evet. Bu da işte dediğimiz gibi Ankara Mimarlar Odası'nın başı çektiği 2013 yılında, çünkü şey var orada, oraya gelmeden önce Burçin şöyle bir şey var. Aslında burası 1994'ten beri Saraçoğlu Mahallesi böyle bir burayı bir bu evet, toplu konut fikrine karşı aslında sanki burayı biz değiştirmeliyiz. Yani burası böyle olmuyor. Ankara'nın merkezinde çok değerli bir alan. Böyle bir lojmanlardan oluşan bir yer. Bu olmuyor filan gibisinden bir şey var. Yani bunu belki okumak lazım gerçekten. Evet, bir arazi gibi görülüyor. Aynen. Yani toplu konut fikrine karşı elde etmek için. Onda orada da işte burada niyet önemli. Mesela o projede de ne diyor? Ankara merkezini daha da canlı kılacak, milli mimarimizi, doğal varlıklarımızı koruyarak yaşatacak örnek bir çevre yapacağız diyor. Yani bu cümle söyleniyor ama baştaki niyet ne? Onu bakmak lazım. O niyetin göstergeleri de bu süreçte var işte. Süreç hani aslında 90'da, böyle bildiğimiz bir sürü yerde gördük biz bu sürecin nasıl işlediğini. Yani 94 yılında böyle bir niyet var ama o zaman başarılamıyor bu. Neden başarılamıyor aslında? Çünkü burası tescillenmiş ta 1979 yılında çok büyük bir öngörüyle aslında. Hani biz diyorduk ya 20. yüzyıl eserleri çok da tescillenmiyor diye ama burası 79 evet, yılında yani bir kentsel sit alanı olarak Cumhuriyet'in ilk toplu konut alanı olması itibariyle ve de yani şey nedeniyle yani önemli bir toplu konut olması alanı olması itibariyle alan olarak ve binalar olarak ve ağaçlar olarak düşünün yani evet, tescillenmiş. Ve bundan dolayı 94'te başlayan bu şey hani burayı kaldıralım fikri başarılı olmuyor ta ki 2013 yılında işte bu 6306 sayılı hani deprem riskine karşı afet yasası dediğimiz burayı riskli alan ilan edebilip bunun üzerinden de adım adım ilerleyen bir tamam burası madem riskli burayı yıkmak lazım işte ve onun yerine yeni bir şey yapmak lazım, yenilemek lazım, tırnak içinde yenilemek lazımla ilerleyen bir süreç görüyoruz. Bu sürecin de aslında tek tek böyle adım adım gidiyor gerçekten. Yani evet, deprem daha geçen hafta da konuştuk. Bu deprem riski bir gerekçe olarak çok kullanılıyor. Söylemiştim ya, eski yapılar ne yazık ki bundan çok etkileniyorlar. Bu bir dayanak oluşturup oranın boşaltılmasına, işte sonra metruklaşmasına, yavaş yavaş harap olmasına yol açıyor ve yakın zamanda da işte bu hatta Mimarlar Odası öncülüğünde bir basın toplantısı yapıldığı anda da tanıtım toplantısı yapıldı bu kentsel yenileme koruyarak yaşatma projesinin. Bu demin sen de söyledin, 102 kurum bir araya gelerek bir bildiri yayınlandı. Bu kurumun yine bu bildirinin yayınlanmasında Ankara Mimarlar Odası öncüydü. İşte Dokomoma vardı içinde. Europa Nostra vardı, sendikalar var, meslek örgütleri var. Mesela Muhasebeciler Odası, Tabip Odası, tiyatro oyuncuları gibi. Yani Ankaralılar için burası çok kıymetli, özel bir yer. Onun için bu projede de bir çeşit, bu bildiride çeşitli noktalardan bu projeye ve bu sürece eleştiriler getirildi tabii ki. Çünkü bir kere her şeyden önce biz bu projenin tanıtımında evet koruyoruz, yaşatıyoruz deniyor da ne olduğunu bilemiyoruz. Burası bir kamu alanı, hazine mülkü olan bir yer. Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na devredilmiş. Bir takım görsel malzemelerle sunuluyor ve orada şeffaf değil proje yani. Bu konuyla ilgili odaların, sivil toplum kuruluşlarının ve orada yaşayanların da haberi yok projeden, nasıl bir şey yapılacağından. Dolayısıyla ama işte bu böyle askıya alınan şeyler var şimdi Burçin. Yani işte bu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı burası afet alanı ilan edildikten sonra ki bu süreçte sürekli mahkemelere gidiliyor, koruma kurulu kararları iptal ediliyor. Bunun üzerine bir daha yeni bir 1/5000, 1/1000 koruma planları yapılıyor falan ve o planlarda aslında ortaya çıkan bir senaryo var. Yani burası yeniden gerçekten böyle şey, Ankara Ticaret Odası da bunu bir yerlerde vaktinde söylemiş. Yani Ankara'nın cazibe merkezi yapmak istiyoruz diyorlar. Buraya oteller getirmek istiyoruz. İşte şey, küçük butik dükkanlar getirmek, evet, kafeler getirmek istiyoruz. Altına otopark yapmak istiyoruz. Burayı turizm amaçlı inşaatlar yapmak istiyoruz. 10 bin metrekarelik inşaat alanı falan gibi. Evet, zaten ayrıntısını bir fantastik yani böyle bir ayrıntısına baktığın zaman ticari işlevler etap olarak da öncelendirilmiş. Dolayısıyla bu ama içinde göletler de var mesela, orayla uyumlu mu değil mi? İşte bütüncül bir proje değil. Bu koruma imar planlarına da itirazlar var. Orası bakanlıklarla, Güven Park'la, Kızılay'la birlikte yani kent parçası olarak, bütüncül bir planın parçası olarak ele alınmalı. Böyle içinden bir kısmı çekilerek değil. Burada ulaşım sorunlarını çözeceğiz diyorlar. Bilakis bu kadar ticari işlev getirildiğinde ulaşım, trafik artacak. Öyle sorunlar oluşacak. Doğaya saygılı değil. Evet. Yani oradaki tescilli 200 yapıdan çok daha fazla ağaçtan çok daha fazla ağaç var. Onlar korunmuyor. Kamuya yönelik bir işlev verilmiyor. Yani kamunun yararı gözüküyor. En önemlisi bu galiba Burçin. Evet, programın başından beri söylediğimiz şey, buranın değeri aslında tabii ki mimari, kullanım, yaşayan bir yer, ağaçlar, yeşil falan. Ama bu bir kamu projesi. Yani bu sosyal amaç güdülerek bitişik nizam yapılmış, işte sosyal mekanlar düşünülmüş, mazbut kendi halinde, evet şehrin merkezinde insanlar yürüyerek işe gitsinler diye, arabaya mahkum evet olunmasın diye, kamu fikri, ortak kullanım, mimari de buna göre şekillenmiş, bütün yapılı çevre buna göre şekillenmiş. Değerimiz bu, biz bunu korumak istiyoruz. Evet, sosyal işlevler açısından da düşünülmemiş. Yani koruma açısından da sakıncaları var görebildiğimiz kadarıyla projelerin ve binaların içinde yıkımlar sürüyor. Evet, bir yandan da hukuka uygun değil çünkü itirazlar süren bir takım planlamaların içinde bu uygulamaya geçiliyor. Bir de metruk değil burası aslında. Yani yaşanırken metruklaştırılmış bir yer. Evet. Ve demin de söyledik, yani Cumhuriyet döneminin planlama siyasi anlayışının da bir göstergesi, oranın da bir değeri, bir sosyal değeri. Yani onların o hikayenin kaybedilmemesi lazım. Yine öyle, ona benzer şekilde kullanılması lazım. Bu evet açılardan tabii bu proje sanki beyaz sayfa gibi böyle bir yaklaşım var işte. Bu yenileme evet, projelerinde yani, hep bu var. Yani dış kabuk yaklaştığı olarak, alana binanın dışını koruyoruz. İşte o kadar ağacı da koruyoruz. O zaman oldu gibi oluyor ama öyle değil maalesef. Ankara da yeri bir boş sayfa değil. Hiçbir yer o anlamda boş evet, bir sayfa. Evet, Ankaralıların da tabii ilgisini de bekleyen bir yer bir yandan evet da. Şimdi bu koruma durum kararına tekrar daha dava açıldı. Bu süreci de hep birlikte takip edeceğiz. Evet. Bu programımızın blog sayfasında da bu yani yeni gelişmeler oldukça amacımız hani bunları da bu blog sayfamıza Açık Radyo evet, Kültür oradan Mirası da kim için, izlenebilir. ne için blog sayfasına da bunları eklemeye ve gündemde tutmaya çalışacağız. Tartışmayı devam ettireceğiz. Evet Burçin, evet, bu programımızın da sonuna geldik. Yenileme geldik meselesini ele aldık. Bir dahaki programda. Kültürel miras aleminde bir daha buluşmak üzere. Evet. O zaman hoşça kalın. Evet, hoşça kalın. Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.